महाभारत वन पर्व एकोन शततमोध्याय। अगस्त्य जी का इलवल के यहाँ धन के लिए जाना, वातापी तथा इलवल का वध, लोपामुद्रा को पुत्र की प्राप्ति तथा श्री राम के द्वारा हरे हुए तेज की परशुराम जी को तीर्थ स्नान द्वारा पुनः प्राप्ति। लोमसुवाच इल्वलस्तान विदित्वा तो महर्षि सहिता नृपान उपस्थितान सहामात्यो विषयान तो यपूजयत। लोमस जी कहते हैं, राजन इल्वल ने महर्षि सहित उन राजाओं को आता जान मंत्रियों के साथ अपने राज्य की सीमा पर उपस्थित होकर उन सब का पूजन किया। तेषां ततो सुरश्रेष्ठस्त्वातिथ्यम अकरोत् तदा सुसंस्कृतेन कौरव्य भ्रात्रा वातापिना यदा। कुरुनंदन, उस समय असुर श्रेष्ठ इल्वल ने अपने भाई वातापी का मांस रांध कर उनके द्वारा उन सब का आतिथ्य किया। ततो राजर्षयः सर्वे विषन्नागत चेतथ वातापिं संस्कृतं दृष्ट्वा मेषभूतं महासुरम्। भेड़ के रूप में महान दैत्य वातापी को ही रांधा गया देख उन सभी राजर्षियों का मन खिन्न हो गया और वे अचेत से हो गए। अथा ब्रवीदगस्तान राजर्षेन श्री सत्तम विषादो वो न कर्तव्यो ह्यहं भोक्षे मासुरम्। धुर्यासनमथासाद्य निःसाद महर्षिः तं पर्यवेषद दैत्येन्द्र इल्वल प्रहसन्निव। तब ऋषि श्रेष्ठ अगस्त्य ने उन राजर्षियों से आश्वासन देते हुए कहा, तुम लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं ही इस महादैत्य को खा जाऊंगा। ऐसा कहकर महर्षि अगस्त्य प्रधान आसन पर जा बैठे और दैत्यराज इल्वल ने हंसते हुए से उन्हें वह मांस परोस दिया। अगस्त्य एव कृष्णम तो वातापिं भुजे ततः भुक्तवत्य सुरोहानम अकरो तस्य चेल्वल। अगस्त्य जी ही वातापी का सारा मांस खा गए। जब वे भोजन कर चुके तब असुर इल्वल ने वातापी का नाम लेकर पुकारा। ततो वायु प्रादुर्भूत अधस्तस्य महात्मनः शब्देन महता तात गर्जन्नीव यथा घनः। तात उस समय महात्मा अगस्त्य जी गुदा से गर्जते हुए मेघ की भांति भारी आवाज के साथ अधोवायु निकली। वातापेन स्क्रमस्वेति पुनः पुनर्वाचः तं प्रहस्या ब्रविद्राजन् अगस्त्यो मुनिसत्तमः। इल्वल बार बार कहने लगा, वातापे निकलो निकलो राजन। तब मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य ने उससे हंसकर कहा, कुतो निष्क्रमितुं शक्तो मया जीर्णस्तु सोऽसुरः इल्वलस्तु विषन्नो भूत् दृष्ट्वा जीर्णं महासुरम्। अब वह कैसे निकल सकता है, मैंने लोक हित के लिए उस असुर को पचा लिया है। महादैत्य वातापी को पच गया देख इल्वल को बड़ा खेद हुआ। प्राञ्जलिश्च सहामात्य इदं वचनम अब्रवीत् किमर्थम उपयाताः स्थवृत किं करवाणि वः। उसने मंत्रियों से हाथ जोड़कर उन अतिथियों से यह बात पूछी, आप लोग किस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं, बताइए मैं आप लोगों की क्या सेवा करूँ। प्रत्युवाच ततोऽगस्त्य प्रसन्न वल्लवम तदा एषमः सुर विद्मस्त्वां वयं सर्वे धनेश्वरम्। तब महर्षि अगस्त्य ने हंसकर इल्वल से कहा, असुर हम सब लोग तुम्हें शक्तिशाली शासक एवं धन का स्वामी समझते हैं। एते च नाति धनिनो धनार्थस्य महान् मम यथाशक्त्य विहिंस्यान्यान् संविभागं प्रयच्छन्नः। ये नरेश अधिक धनवान नहीं है और मुझे बहुत धन की आवश्यकता आ पड़ी है, अतः दूसरे जीवों को कष्ट न देते हुए अपने धन में से यथाशक्ति कुछ भाग हमें दो। ततोभिवाद्य तम ऋषि बिल्वालो वाक्यमब्रवीन् दिश्यतम यदि वेत्सि त्वं ततो दास्यामि ते वसु। तब इल्वल ने महर्षि को प्रणाम करके कहा, मैं कितना धन देना चाहता हूँ यह बात यदि आप जान ले तो मैं आपको धन दूंगा। अगस्त्यवाच गवाम दश सहस्राणि राजामेकैकशोशुर तावदेव सुवर्णस्य दृश्यतम ते महासुर। अगस्त्य जी ने कहा, महान असुर, तुम इनमें से एक एक राजा को 10,000 गौवे तथा इतनी ही 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देना चाहते हो। मह्यम ततो वै द्विगुणम रथस्चैव हिरण्मय मनोजवाजिनौ च दृश्यतम ते महासुर। इन राजाओं की अपेक्षा दूनी गौवे और सुवर्ण मुद्राएं तुमने मेरे लिए देने का विचार किया है। महादैत्य, इसके सिवा एक स्वर्णमय रथ जिसमें मन के समान तीव्रगामी दो घोड़े जुटे हो तुम मुझे और देना चाहते हो। लो मसुवाच इल्वलस्तु बलिं प्राह सर्वमस्ति यथात्थमाम रथम तो यमोचो माम नैवं विद्मो हिरण्मयम्। लोमस जी कहते हैं, राजन, इस पर इल्वल ने अगस्त मुनि से कहा कि आपने मुझसे जो कुछ कहा है वह सब सत्य है, किंतु आपने जो मुझसे रथ की बात कही है उस रथ को हम लोग सुवर्ण में नहीं समझते हैं। अगस्त्य वाच नमे वागनिता काचिद उक्त पूर्वा महासुर जिज्ञास्यताम रथ सद्यो व्यक्त एष हिरण्मय। अगस्त्य जी ने कहा, महादैत्य, मेरे मुंह से पहले कभी कोई बात झूठी नहीं निकली है, अतः शीघ्र पता लगाओ यह रथ निश्चय ही सोने का है। लोमसुवाच जिज्ञास्यमान सरथ कौन्तेया सिद्धिरण्मय ततम प्रव्यथितो दैत्यो दतावभ्यधिकं वसु। लोमस जी कहते हैं, कुंती नंदन, युधिष्ठिर पता लगाने पर वह रथ सोने का ही निकला। तब मन में भाई की मृत्यु से व्यथित हुए उस दैत्य ने महर्षि को बहुत अधिक धन दिया। विरावश्च सुरावश्च तस्मिन् युक्तौ रथे हयौ उहतु सवसूनासु तावगस्त्याश्रमं प्रति सर्वान् राज्ञां सहागस्त्यान् निमिषादिव महारत इल्वलस्तु नुगम्येनम् अगमस्त्यं हन्तुमैच्छत भस्मचक्रे महातेजा हुंकारेण महासुरम्। मुनेराश्रमस्वहुतौ नित्य दुर्वातरंगसौ अगस्त्येनाभ्यनुज्ञाता जग्मुराजर्षयस्तदा कृतवाश्च मुनिः सर्वं लोपा मुद्रा चिकीर्षितम्। उस रथ में विराव और सुराव नामक दो घोड़े जुटे हुए थे। वे धन सहित राजाओं तथा अगस्त मुनि को शीघ्र ही मानो पलक मारते ही अगस्त्याश्रम की ओर ले भागे। उस समय इल्वल असुर ने अगस्त मुनि के पीछे जाकर उनको मारने की इच्छा की, परंतु महातेजस्वी अगस्त मुनि ने उस महादैत्य इल्वल को हुंकार से ही भस्म कर दिया। तदनंतर उन वायु के समान वेग वाले घोड़ों ने उन सबको मुनि के आश्रम पर पहुँचा दिया। भरत नंदन, फिर अगस्त्य जी की आज्ञा ले वे राजर्षिगण अपनी अपनी राजधानी को चले गए और महर्षि ने लोपामुद्रा की सभी इच्छाएं पूर्ण की। लोपामुद्रोवाच कृतवानसि तत्सर्वं भगवन् मम कांक्षितम् उत्पादयन् सकृन् मह्यम् अपत्यं वीर्यवत्तरम्। लोपामुद्रा बोली, भगवन, मेरी जो जो अभिलाषा थी वह सब आपने पूर्ण कर दी, अब मुझसे एक अत्यंत शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न कीजिए। अगस्त्य वाच तुष्टोऽहमस्मि कल्याणी तव वृत्तेन शोभने विचारणाम् अपत्ये तो तव वक्षामि ताम शृणु। अगस्त्य जी ने कहा, शोभामयी कल्याणमयी, तुम्हारे सद्व्यवहार से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। पुत्र के संबंध में तुम्हारे सामने एक विचार उपस्थित करता हूँ, सुनो। सहस्रम ते तु पुत्राणाम शतम वाम दस संवितम दसवा सततुल्या स्युरे को वापि सहस्रजिन। क्या तुम्हारे गर्भ से 1000 या 100 पुत्र उत्पन्न हो जो 10 के ही समान हो, अथवा 10 ही पुत्र हो जो 100 पुत्रों की समानता करने वाले हों, अथवा एक ही पुत्र हो जो हजारों को जीतने वाला हो। लोपा मुद्रोवाच सहस्त्र संमित पुत्र एकोप्यस्तु तपोधन एको ही बहुभी श्रेयान विद्वान साधुर साधु भी। लोपा मुद्रा बोली, तपोधन मुझे सहस्त्रों की समानता करने वाला एक ही श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हो, क्योंकि बहुत से दुष्ट पुत्रों की अपेक्षा एक ही विद्वान एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्तम माना गया है। लोमसुवाच स तथेति प्रतिज्ञा तया समभवन मुनि समय समशिलिन्यां श्रद्धावान श्रद्धानयाम। लोमस जी कहते हैं, राजन तब तथास्तु कहकर श्रद्धालु महात्मा अगस्त्य ने समानशील स्वभाव वाली श्रद्धालु पत्नी लोपा मुद्रा के साथ यथासमय समागम किया। तत आधाय गर्भम तम गमन वनम तस्मिन् वनगते गर्भो वृद्धे सप्त शारदान। गर्भाधान करके अगस्त्य जी फिर वन में ही चले गए। उनके वन में चले जाने पर वह गर्भ 7 वर्षों तक माता के पेट में ही पलता और बढ़ता रहा। सप्तमे शब्दे गते चापि प्राच्यवत्स महाकवि ज्वलन इव प्रभावेण दृढ़स्युर्नाम भारत। भारत 7 वर्ष बीतने पर अपने तेज और प्रभाव से प्रज्वलित होता हुआ वह गर्भ उधर से बाहर निकला। वही महाविद्वान दृढ़स्यु के नाम से विख्यात हुआ। सांगोपनिषदान वेदान जपनिव महातपाह तस्य पुत्रो भवदृशेह स तेजस्वी महाद्विज। महर्षि का वह महातपस्वी और तेजस्वी पुत्र जन्म काल से ही अंग और उपनिषदों सहित संपूर्ण वेदों का स्वाध्याय सा करता जान पड़ा। दृढ़स्यु ब्राह्मणों में महान माने गए। स बाल एव तेजस्वी पितुस्तस्य निवेशरे इद्मानाम भारमाचक्षे इद्मवाहस्ततो भवत। पिता के घर में रहते हुए तेजस्वी दृढ़स्यु बाल्यकाल से ही इस इद्म अर्थात समिधा का भार वहन करके लाने लगे, अतः इद्मवाह नाम से विख्यात हो गए। तथा युक्तम तु तुम तम दृष्ट्वा मुदेश मुनिस्तदा एवं स जनयामास भारतापत्यमुत्तमम्। अपने पुत्र को स्वाध्याय और समिधा नयन के कार्य में संलग्न देख महर्षि अगस्त्य उस समय बहुत प्रसन्न हुए। भारत उस प्रकार अगस्त्य जी ने उत्तम संतान उत्पन्न की। ले भिरे पितरश्चास्य लोकान राजन यथेप्सितान तत ऊर्ध्वमयं ख्यातस्त्वागस्त्यस्याश्रमो भवि। राजन तदनंतर उनके पितरों ने मनोवांछित लोक प्राप्त कर लिए, उसके बाद से यह स्थान यह पृथ्वी पर अगस्त्य आश्रम के नाम से विख्यात हो गया। प्रहलादिरेवं वातापि अगस्त्येनोपशामितः तस्यायम् आश्रमो राजन् रमणीयै गुणैर्युतः। वातापि प्रहलाद के गोत्र में उत्पन्न हुआ था, जिसे अगस्त्य जी ने इस प्रकार शांत कर दिया। राजन यह उन्हीं का रमणीय गुणों से युक्त आश्रम है। एषा भागीरथी पुण्या देव गंधर्व सेविता वातेरिता पताके विराजती नभस्थले। इसके समीप यह वही देव गंधर्व सेवित पुण्य सलिला भागीरथी है, जो आकाश में वायु की प्रेरणा से फहराने वाली श्वेत पताका के समान सुशोभित हो रही है। प्रतार्यमाणा कुटेषु यथा निम्नेषु नित्यशः शिलातलेषु संत्रस्ता पन्नगेन्द्र वधूरिव। यह क्रमशः नीचे नीचे के शिखरों पर गिरती रहे तथा हुई गिरती हुई सदा तीव्र गति से बहती है और शिलाखंडों के नीचे इस प्रकार समाई जाती है, मानो भयभीत सर्पिणी बिल में घुसी जा रही हो। दक्षिण्याम वै दिशं सर्वा प्लावयन्ती च मातृवत पूर्व शंभो जटा भ्रष्टा समुद्र महिषी प्रिया अस्याम नद्याम सुपुण्यायाम यथेष्टम अवगाह्यताम। पहले भगवान शंकर की जटा से गिरकर प्रवाहित होने वाली समुद्र की प्रियतमा महारानी गंगा संपूर्ण दक्षिण दिशा को इस प्रकार आप्लावित कर रही है, मानो माता अपनी संतान को नहला रही हो। इस परम पवित्र नदी में तुम इच्छानुसार स्नान करो। युधिष्ठिर निबोधेदम त्रिशुलोकेषु विस्तृतम भृगोस्तीर्थम महाराज महर्षि गण सेवितम। महाराज युधिष्ठिर, इधर ध्यान दो, यह महर्षि गण सेवित भृगु तीर्थ है जो तीनों लोकों में विख्यात है। यत्रोपसृष्टवान रामो हृतम तेजस्तदाप्तवान अत्र त्वं भ्रातृभिः सार्धं कृष्णया चैव पांडव दुर्योधन हृतं तेज पुनरादातुमर्हति कृतवैरेण रामेण यथा चोपहृतं पुनः। जहाँ परशुराम जी ने स्नान किया और उसी क्षण अपने खोए हुए तेज को पुनः प्राप्त कर लिया, पांडुनंदन तो अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ इसमें स्नान करके दुर्योधन द्वारा छिने हुए अपने तेज को पुनः प्राप्त कर सकते हो। जैसे दशरथ नंदन श्री राम से वैर करने पर उनके द्वारा अपहित हुए तेज को परशुराम ने यहाँ स्नान के प्रभाव से पुनः पा लिया था। वै सम्पायनवाच स तत्र भ्रातृभिश्चैव कृष्णया चैव पांडव स्नात्वा देवान पितृश्चैव तर्पयामास भारत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब राजा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ उस तीर्थ में स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया, तस्य तीर्थस्य रूपं वै दीप्तादीप्ततरं विभौ अप्रधृष्यं तरस्यासि छात्रवाणां दर्शवं। श्रेष्ठ, उस तीर्थ में स्नान कर लेने पर राजा युधिष्ठिर का रूप अत्यंत तेजो युक्त हो प्रकाशमान हो गया। अब वे शत्रुओं के लिए परम दुर्धर्ष हो गए। अपृच्छत्यैव राजेन्द्र लोमशं पाण्डुनन्दनः भगवन् किमर्थं रामस्य हृतमासीद् वपु प्रभो कथम प्रत्याहितं चैव एतदा चक्षुपृच्छतः। राजेंद्र, उस समय पांडुनंदन युधिष्ठिर ने महर्षि लोमस से पूछा, भगवान परशुराम जी के तेज का अपहरण किस लिए किया गया था और प्रभो वह उन्हें पुनः किस प्रकार प्राप्त हो गया, यह मैं जानना चाहता हूँ। आप कृपा करके इस प्रसंग का वर्णन करें। लोमस उवाच तृणुरामस्य राजेंद्र भार्गवस्य च धीमतः जातो दशरथस्यासीत् पुत्रो रामो महात्मनः विष्णु स्वेन शरीरेण रावणस्य वधाय वै पश्यामस्तमं योध्यायां जातं दासतिं ततः। लोमस जी ने कहा, राजेंद्र, तुम दशरथ नंदन श्री राम तथा परम बुद्धिमान भृगुनंदन परशुराम जी का चरित्र सुनो। पूर्व काल में महात्मा राजा दशरथ के यहाँ साक्षात भगवान विष्णु अपने ही सच्चिदानंदमय विग्रह से श्री राम रूप में अवतीर्ण हुए थे। उनके अवतार का उद्देश्य था पापी रावण का विनाश। अयोध्या में प्रकट हुए दशरथ नंदन श्री राम का हम लोग प्रायः दर्शन करते रहते थे। ऋचिक नंदनो रामो भार्गवो रेणुकासुतः तस्य दासरथे श्रुत्वा रामस्याक्लिष्ट कर्मणः कौतूहलान्वितो रामस्त्वयोध्याम् अगमत् पुनः धनुराधाय तद्दिव्यं क्षत्रियाणां निबर्हणम्। अनायास ही महान कर्म करने वाले दशरथ कुमार श्री राम का भारी पराक्रम सुनकर भृगु तथा ऋचिक के वंशज रेणुकानंदन परशुराम उन्हें देखने के लिए उत्सुक हो क्षत्रिय संहारक दिव्य धनुष लिए अयोध्या में आए। जिज्ञासमानो रामस्य वीर्यं दासरथे सदा तं वै दशरथः श्रुत्वा विषयान्तम् उपागतम् प्रेषयामास रामस्य पश्य रामं पुत्रं पुरस्कृतं सहतमभ्यागतं दृष्ट्वा उद्यतास्त्रमवस्थितं प्रहसन्नैव कौन्तेय रामो वचनम् अब्रवीत् कृतकारं हि राजेन्द्र धनुरे तन्मया विभो समारोपयत्तेन यदि शक्नोति पार्थिव। उनके शुभागमन का उद्देश्य था दशरथ नंदन श्री राम के बल पराक्रम की परीक्षा करना। महाराज दशरथ ने जब सुना कि परशुराम जी हमारे राज्य की सीमा पर आ गए हैं, तब उन्होंने मुनि के अगवानी के लिए अपने पुत्र श्री राम को भेजा। कुंती नंदन श्री रामचंद्र जी धनुष बाण हाथ में लिए आकर खड़े हैं। यह देखकर परशुराम जी ने हंसते हुए कहा, राजेंद्र, प्रभु भूपाल, यदि तुम में शक्ति हो तो यत्नपूर्वक उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। यह वह धनुष है जिसके द्वारा मैंने क्षत्रियों का संहार किया है। इत्युक्तस्त्वाह भगवस्त्वं नाधिक्षेप्तुम् अर्हति। उनके ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, आपको इस तरह आक्षेप नहीं करना चाहिए। नाहम अप्यधमो धर्मे क्षत्रियाणाम द्विजातिषु इक्ष्वाकूणाम विशेषेण बाहुवर्येण कथनम्। मैं भी समस्त द्विजातियों में क्षत्रिय धर्म का पालन करने में अधम नहीं हूँ। विशेषतः इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रिय अपने बाहुबल की प्रशंसा नहीं करते। तमेवं वादिनं तत्र रामो वचनम अब्रवीत अरम वै व्यपदेशेन धनुराजच्चरा घव। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर परशुराम जी बोले, रघुनंदन, बातें बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, यह धनुष लो और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। ततो जग्राह रोचेन क्षत्रियर्थ भरसूदनम रामो दाशरथे दिव्यम हस्ताद्रामस्य कार्मुकम्। धनुरारोपयामास शरीर इव भारत जाशाब्दम अकरोच्चैव स्मयमान सवीर्यवान। तब दशरथ नंदन श्री राम जी ने रोषपूर्वक परशुराम का वह वीर क्षत्रियों का संहारक दिव्य धनुष उनके हाथ से ले लिया। भारत, उन्होंने लीलापूर्वक प्रत्यंचा चढ़ा दी। तत्पश्चात पराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए धनुष की टंकार फैलाई। तस्य शब्दस्य भूतानि वित्रसन्त्य सनेरिव अथाब्रवीत तदा रामो रामं दाशरथे सदा यदमारोपितं ब्रह्मन् किमन्यत् करवाणिते तस्य रामो दतौ दिव्यं जामदग्न्यो महात्मनः सर्वाकर्ण देशान्तम् अयमाकृष्य तामिति। बिजली की गड़गड़ाहट के समान उस टंकार ध्वनि को सुनकर सब प्राणी घबरा उठे। उस समय दशरथ नंदन श्री राम ने परशुराम जी से कहा, ब्रह्मन, यह धनुष तो मैंने चढ़ा दिया, अब और आपका कौन सा कार्य करूं? तब जमदग्नि नंदन परशुराम ने महात्मा श्री रामचंद्र जी को एक दिव्य बाण दे दिया और कहा, इसे धनुष पर रखकर अपने कान के पास तक खींचिएगा। लोमसुवाच एतच्छ्रुत्वा ब्रवीद्राम प्रदीप्त युमन्युरा श्रूयते क्षम्यते चैव दर्पपूर्णोऽसि भार्गव। लोमस जी कहते हैं, राजन, इतना सुनते ही श्री रामचंद्र जी मानो क्रोध से प्रज्वलित हो उठे और बोले, भृगुनंदन, तुम बड़े घमंडी हो, मैं तुम्हारे कठोर बातें सुनता हूँ फिर क्षमा कर देता हूँ। त्वया अधिगतम तेज क्षत्रियेभ्यो विशेषतः पितामह प्रसादेन तेन वाम क्षिपति ध्रुवम्। तुमने अपने पितामह ऋचिक के प्रभाव से क्षत्रियों को जीतकर विशेष तेज प्राप्त किया है, निश्चय ही इसीलिए मुझ पर आक्षेप करते हो। पश्य माम तेन रूपेण चक्षुस्ते वितराम्यहम ततो राम शरीरे वै राम पश्यति भार्गव। आदित्यान् सवसुन् रुद्रान् साध्यान् च मरुद्गणान् पितरो हुतासनश्चैव नक्षत्राणि ग्रहास्तथा। गंधर्वा राक्षसा यक्षा नद्यस्तीर्थानि यानि च ऋषियो बालखिल्याश्च ब्रह्मभूता सनातनाः देवर्षयश्च काष्ठेन समुद्रा पर्वता तथा वेदाश्च सोपनिषदो षट्कारैः संसहाध्वरैः चेतो मन्ति च सामानि धनुर्वेदस्य भारत मेघबिन्दानि वर्षाणि विद्युतस्य युधिष्ठिर। लो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, उसके द्वारा मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करो। तब भृगुवंशी परशुराम जी ने श्री रामचंद्र जी के शरीर में 12 आदित्य, 8 वसु, 12 रुद्र, साध्य देवता, 49 मरुद्गण, पितृगण, अग्निदेव, नक्षत्र, ग्रह, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, नदियाँ, तीर्थ, सनातन, ब्रह्मभूत, बालखिल्य, ऋषि, देवर्षि, संपूर्ण समुद्र, पर्वत, उपनिषदों सहित वेद, वसटकार, यज्ञ, साम और धनुर्वेद, इन सभी को चेतन रूप धारण किए हुए प्रत्यक्ष देखा। भरत नंदन, युधिष्ठिर, मेघों के समूह, वर्षा और विद्युत का भी उनके भीतर दर्शन हो रहा था। ततः स भगवान विष्णु तम वै बाणम मुमोचथ शुष्कासनी समाकीर्णम महुल्काभेश भारत पांशु वर्षेण महता मेघ वर्षेश भूतलम भूमिकंपैश निर्घातैर्नादैश्च विपुलैरपि। तदनंतर भगवान विष्णु रूप श्री राम चंद्र जी ने उस बाण को छोड़ा भारत उस समय सारी पृथ्वी बिना बादल की बिजली और बड़ी बड़ी उल्काओं से व्याप्त सी हो उठी। बड़े जोर की आंधी उठी और सब ओर धूल की वर्षा होने लगी। फिर मेघों की घटा घिर आई और भूतल पर मूसलाधार वर्षा होने लगी। बार बार भूकंप होने लगा। मेघ गर्जन तथा अन्य भयानक उत्पात सूचक शब्द गूंजने लगे। स रामं विफलं कृत्वा तेजश्चाक्षिप्य केवलं आगच्छ ज्वलितो बाणो राम बाहु प्रचोदितः। श्री रामचंद्र जी की भुजाओं से प्रेरित हुआ वह प्रज्वलित बाण परशुराम जी को व्याकुल करके केवल उनके तेज को छीन कर पुनः लौट आया। स तु विफलतां गत्वा प्रतिलभ्य च चेतनां राम प्रत्यागत प्राण प्राणमन विष्णु तेजसम विष्णुनाशोभ्यनुज्ञातो महेन्द्रम अगमत पुनः भीतस्तु तत्र निवसन पीड़ितस्तु महातपा। परशुराम जी एक बार मूर्छित होकर जब पुनः होश में आए तब मरकर जी उठे हुए मनुष्य की भांति उन्होंने विष्णु तेज धारण करने वाले भगवान श्री राम को नमस्कार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु श्री राम की आज्ञा लेकर वे पुनः महेंद्र पर्वत पर चले गए। वहां भयभीत और लज्जित हो महान तपस्या में संलग्न होकर रहने लगे। तथा संवत्सरे तीते ऋतौज समवस्थितम नर्वदम दुखितम दृष्ट्वा पितरो रामम अब्रुवन। तदनंतर एक वर्ष व्यतीत होने पर तेजोहीन और अभिमान शून्य होकर रहने वाले परशुराम को दुखी देखकर उनके पितरों ने कहा, पितरोचुः न वै सम्यगिदं पुत्र विष्णुमासाद्य वै कृतं तहि पूज्यश्च मान्यश्च त्रिषु लोकेषु सर्वदा। पितर बोले, तुमने भगवान विष्णु के पास जाकर जो बर्ताव किया है वह ठीक नहीं था। वे तीनों लोकों में सर्वदा पूजनीय और माननीय हैं। गच्छ पुत्र नदीं पुण्यां वधूसर कृतापयां तत्रोपस्पृश्य तीर्थेषु पुनर्वपुरवाप्स्यसि। बेटा, अब तुम वधूसर नामक पुण्यमयी नदी के तट पर जाओ, वहां तीर्थों में स्नान करके पूर्ववत अपना तेजोमय शरीर पुनः प्राप्त कर लोगे। दीप्तोदम नाम तत्तीर्थम यत्र ते प्रथिताम प्रपितामहः भृगुदेव युगे राम तप्तवानुत्तमं तपः। राम, वह दीप्तोदक नामक तीर्थ है जहाँ देवयुग में तुम्हारे प्रपितामह भृगु ने उत्तम तपस्या की थी। तत्तथा कृतवान् रामः कौन्तेय वचनात् पितुः प्राप्तवान्स्य पुनस्तेज तीर्थेऽस्मिन् पाण्डुनन्दनः। कुंती नंदन युधिष्ठिर, पितरों के कहने से परशुराम जी ने वैसा ही किया। पांडुनंदन इस तीर्थ में नहाकर पुनः उन्होंने अपना तेज प्राप्त कर लिया। एतदीदृशकं तात रामेणाक्लिष्ट कर्मणां प्राप्तमासीन् महाराज विष्णुमासाद्य वहीपुरा। तात महाराज युधिष्ठिर, इस प्रकार पूर्व काल में अनायास ही महान कर्म करने वाले परशुराम विष्णु स्वरूप श्री रामचंद्र जी से भिड़ कर इस दशा को प्राप्त हुए थे। इति श्री महाभारती वन परमणि तीर्थयात्रा परमणि लोमस्तीर्थयात्रायां जामदग्नस्तेजोहानि कथने एकोनशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस्तीर्थयात्रा के प्रसंग में परशुराम के तेज के हानि विषयक 99 अध्याय पूरा हुआ।